Ήταν 3 του Σεπτέμβρη, η μέρα που πάντα θα θυμάμαι. Όχι, δεν είναι κάτι που αφορά τους Πασόκους. Είναι κάτι που αφορά μια ιστορία μιας οικογένειας. Όλη η ιστορία στο φοβερό τραγούδι των Temptations, Papa Was a Rolling Stone, που ξεκινά ακριβώς It was the 3rd of September. Βέβαια, κάποια από αυτά που λένε τα παιδιά στη μάνα και η μάνα στα παιδιά, πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι φωνές γίνονται από τους Temptations που θα ακούσετε, μεταφορικά αφορούν κάπως και το Πασόκ. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το Σεπτέμβρη του 1972. 3 χρόνια αργότερα έγινε το άλλο. Και όταν πέθανε ο μπαμπάς, μας άφησε όλους μόνους. Καλά, τα ξέραν αυτοί που έγραφαν το τραγούδι 3 χρόνια πριν τι θα συνέβαινε μετά? Γιατί λέει ότι είναι αλήθεια ότι ο μπαμπάς είχε και μια άλλη γυναίκα και κάποια άλλα παιδιά. Hey mama, folks folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama, I'm depending on you to tell me the truth. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Στα τέλη του 60, αρχές του 70, οι Temptation και ο Norman Whitfield, ο παραγωγός, άλλαζαν τον ήχο της Soul με αυτές τις καταπληκτικές ενορχιστρώσεις, οι πρώτοι που τα έκαναν, και έτσι την ίδια εποχή έχουμε και τον Barry White και τον Isaac Hayes πιο πριν και διάφορους άλλους που φέρνουν ένα νέο ήχο σε αυτήν την μοναδική μουσική. Ξεκινάμε κάθε μέρα με ένα τραγούδι που αφορά το Σεπτέμβρη. Σήμερα ήταν το Papa Was a Rolling Stone. Σήμερα θα πάρουμε ένα καινούριο τραγούδι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και στην Αμερική που λέγεται Come With Me Now. Το έχουμε παίξει πριν από 1,5 μήνα, 2-3 φορές με τους Κόγκος. Και θα κάνουμε μια ολόκληρη ιστορία η οποία μπορεί να συνεχιστεί και σε μια άλλη εκπομπή, γιατί υπάρχουν πολλά τραγούδια που έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το συγκεκριμένο όργανο. Θα καταλάβετε με αυτά που θα σας πω τώρα τι συμβαίνει. Η Κόγκος είναι ένα συγκρότημα από την Νότιο Αφρική που το πρώτο χαρακτηριστικό για αυτούς ήταν ότι ο πατέρας τους, ο Τζον Κόγκος, είχε κάνει επιτυχία πριν από 35-40 χρόνια. Τα έχουμε παίξει αυτά πριν από 2 μήνες. Όμως το τραγούδι Come With Me Now που θα ακούσετε και που κατατάσσεται στον χώρο της εναλλακτικής ροκ είναι ένα από τα λίγα τραγούδια που έγινε επιτυχία και που χρησιμοποιεί ένα όργανο το οποίο θεωρούν πολλοί ότι είναι παλιωμοδίτικο. Δηλαδή ότι δεν αφορά τόσο πολύ το ροκ. Εδώ τώρα θα ανατρέψουμε αυτή την ιδέα ίσως που έχουν κάποιοι. Σε μια εποχή όπου όλα είναι ηλεκτρονικά και όπου έχουν πάει στην άκρη και οι κιθάρες και τα μπάσα και όλα τα άλλα και όλα γίνονται με ένα κομπιούτερ, οι τύποι αυτοί, οι Κόγκος, κάνουν μεγάλη επιτυχία με το Come With Me Now και χρησιμοποιούν ακορντεόν. Ένα όργανο που μας θυμίζει Γαλλία, μας θυμίζει και πολλά κομμάτια στην Ελλάδα είναι έτσι, Βαλκάνια. Πώς γίνεται ένα όργανο τόσο παλιωμοδίτικο, σε εισαγωγικά, να δένει με rock stars, με τους Who, με τους Rolling Stones, τον Dylan και τον Springsteen. Θα τα ακούσετε σήμερα. Come With Me Now, πρώτα το καινούριο, η μεγάλη επιτυχία στα 10 πρώτα της Αμερικής και της Αγγλίας με τους Κόγκος. Something I felt, confused what I feel, something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, για τα πιτσιρίκια που δεν ξέρουν αυτό εδώ είναι το ακορντεόν. Έχουν μεγαλώσει μέσα στα κομπιούτερ. Πού να ξέρουν ποιο είναι το ακορντεόν. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού του 2014 σε Ευρώπη και Αμερική, που όμως δεν ακούγεται στην Ελλάδα όπως συμβαίνει συνήθως με τα νέα τραγούδια. Come With Me Now, πολύ ευπρεπές και καλό τραγούδι για να ακουστεί, αλλά Κόγκο στο συγκρότημα. Ο Γιάννης Καραγεβρέκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάρο στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-995 το τηλέφωνο. Επίσης μηνύματα μπορείτε να στείλετε στο Βήμα FM διάστημα μήνυμα αποστολή στο 54010 και στο τηλεφωνικό κέντρο οπωσδήποτε, υποδίκηση και τα υπόλοιπα. Email live παπάκι vimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Δικηγόρος, γιατρός, σκηνοθέτης, ψυχολόγος, οικονομολόγος, δημοσιογράφος. Τώρα, οι σπουδές που ονειρεύεσαι στην Ελλάδα ή το εξωτερικό έρχονται πιο κοντά. Γιατί με το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες από την Τράπεζα Πειραιώς σου παρέχεται πλήρης χρηματοδότηση για την κάλυψη του κόστους των σπουδών σου και επιπλέον ρευστότητα έως 6.000 ευρώ για τυχόν έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Το ποσό χρηματοδότησης κυμαίνεται από 1.000 έως 50.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα για το καταναλωτικό δάνειο γνώσης και δεξιότητες και τους προνομιακούς του όρους στο 18218 ή στο pireosbank.gr. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή. Γιατί κινείται. allabouthotels.com Βερολίνο. Δίκλινο από 38 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ακούστε τώρα αυτό το παλαιομοδίτικο όργανο. Ποιοι σπουδαίοι καλλιτέχνες το έχουν χρησιμοποιήσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Ήταν 1988. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 για τους Beach Boys. Εδώ ακορντεόν δεν παίζει όποιος, παίζει ένας σπουδαίος μουσικός που το όνομά του είναι Van Dyke Parks. Κόκομο. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. Bermuda, Bahama, come on pretty mama. Key Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica, off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of a steel drum band down in Kokomo. Aruba, Jamaica. Contact high, way down in Kokomo. Aruba, Ακορντεόν είναι ένα μουσικό όργανο ιδιαίτερα διαδεδομένο στη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική πολλών ευρωπαϊκών και αμερικανικών χωρών. Εφευρέθηκε κατά πάσα πιθανότητα στη Γερμανία το 1822, αν και το δίπλωμα ευρυσιτεχνίας ανήκει στον Cyril Demian 1829. Έχει σχήμα κουτιού και αποτελείται από δύο πληκτρολόγια και μια φυσούνα που συμπιέζεται και επεκτείνεται από τον εκτελεστή. Ο ήχος παράγεται με τη δόνηση μεταλλικών ελασμάτων στο εσωτερικό του που πάλλονται με τη ροή του αέρα. Λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους του αλλά και της ιδιότητάς του να συνδυάζει μελωδία και συνοδεία, το ακορντεόν αγαπήθηκε και ενσωματώθηκε στην λαϊκή και παραδοσιακή μουσική πολλών λαών. Στην Ευρώπη συνδέθηκε άρρηκτα με τη γαλλική μουσική του 20ου αιώνα, όπως επίσης και μην ξεχνάτε και το κομμάτι της Edith Piaf ακορντεονίστας. Και με το ρεπερτόριο του ταγκό, οπωσδήποτε, όλα αυτά τα σπουδαία ταγκό που ήρθαν από την Αργεντινή. Ευρεία είναι η διάδοσή του στην ιταλική, την ελληνική μουσική, ενώ αποτελεί κυρίαρχο όργανο και σε μπάντες σλαβόφωνων χωρών. Αλλά και στο ροκ είναι μέσα. Paul Simon. The Boy in the Bubble. And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. There was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days. Lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is a long distance call. The way the camera follows us in slow-mo, the way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days. Miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα καταπληκτικά τραγούδια εκείνου του φοβερού άλμπουμ, όλες οι λέξεις μαζί, αλλά έτσι μπορούμε να περιγράψουμε τα τραγούδια του 7ου δίσκου του Paul Simon που λέγεται Graceland και βγήκε το 1986, ένα άλμπουμ που είχε βγει το καλύτερο της χρονιάς για πάρα πολλά περιοδικά, είχε πάρει Grammy για το άλμπουμ της χρονιάς και διάφορα άλλα και βέβαια, όπως σας είπα στην αρχή, το ακορντεόν είναι ένα όργανο που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά στην Αφρική και ιδιαίτερα στην Νότια Αφρική. Έτσι λοιπόν σε ένα άλμπουμ που ήταν επηρεασμένο από αυτήν την περιοχή ήταν επόμενο ο Paul Simon να χρησιμοποιήσει και το ακορντεόν. Στέλνετε τις δικές σας επισημάνσεις πάνω στο σημερινό αφιέρωμα. Βλέπω ότι δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα σπουδαία τραγούδια που έχουμε για το ακορντεόν, που έχουν χρησιμοποιήσει ακορντεόν, και έτσι λοιπόν μάλλον και την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε με ένα δεύτερο μέρος, γιατί είναι και η REM, είναι και η Arcade Fire, πάρα πολύ. Θα πάμε τώρα στις ειδήσεις και μετά θα ακούσουμε πώς αγόρασε ένα ακορντεόν ο Pete Townshend και το χρησιμοποίησε αμέσως την ίδια μέρα σε ένα από τα τραγούδια τους. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο Ανέστη Σημεωνίδης. Σύμφωνα με το κέντρο επιχειρήσεων της Τροχέας, αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης. Θετικά τα πρώτα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές που συνεχίζονται στο Παρίσι, τα κόκκινα δάνεια και τιμές εκκίνησης των πληστηριασμών στο τραπέζι των σημερινών συζητήσεων. Δεν τέθηκε το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Αύριο η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Νεοαλία με βασικό θέμα τις σχέσεις με τη Ρωσία και την Ουκρανική κρίση. Στο μεταξύ διαψεύει το Κρεμλίνο συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συνάντηση Σαμαρά Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου με βασικό θέμα συζήτηση στο Κυπριακό. Με ενδιαφέρον αναμένεται η πολιτική απάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου στις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από την εκδήλωση για τα 40 χρόνια του ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Παπανδρέου. Εξιτήριο πήρε ο επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης που νοσηλευόταν με λίμωξη του αναπνευστικού στην κλινική Χανίων. Στο Μούντο Μπάσκετ της Ισπανίας απόψε στις 9 η εθνική μας αντιμετωπίζει την Κροατία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική έως τους 29 βαθμούς θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αγάπη μου, γύρισα! Γεμάτη σακούλες βλέπω! Όλα αυτά είναι τα βιβλία του παιδιού. Φόρεμα, τσαντάκι, φουλάρι και άλλο φουλάρι, βραχιολάκια. Ρε συμάρθα, για τα σχολικά δεν θα πήγαινες. Μα αγάπη μου που ζεις. Τα σχολικά έρχονται σπίτι με το cosmotebooks.gr. Στο cosmotebooks.gr η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει εύκολα και οικονομικά με προσφορές μέχρι και 30%. Μπες τώρα στο cosmotebooks.gr και κάνε τις σχολικές σου αγορές με μοναδικές προσφορές. 10% σε όλα τα σχολικά βιβλία, 20% σε όλα τα σχολικά βοηθήματα και 30% σε όλα τα χαρτικά. Με δυνατότητα αποστολής σε διεύθυνση της επιλογής σου ή παραλαβή από τα καταστήματα Cosmote, OTE, Γερμανός. Καλή σχολική χρονιά με ένα κλικ. Cosmote. Ο κόσμος μας εσύ. Οι προσφορές ισχύουν για αγορές έως 31 Οκτωβρίου 2014. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν με μεγάλα ονόματα αλλά και μικρότερα και πιο άγνωστα που χρησιμοποίησαν ακορντεόν σε συγκεκριμένες ηχογραφήσεις με αφορμή τη νέα επιτυχία των Congos Come With Me Now. Το τραγούδι του 1975 των Who, Squeeze Box, μπήκε στα 10 πρώτα, όπως και αυτό των Congos. Ο Pete Townshend χρησιμοποίησε αυτό τον τίτλο για το τραγούδι, γιατί είναι slang για το ακορντεόν, το squeeze box. Είχε πει ότι είχε αγοράσει το ακορντεόν και μέσα σε μια μέρα έμαθε και έτσι λοιπόν αυτά που έμαθε τα χρησιμοποίησε στην ηχογράφηση του τραγουδιού που ακούμε τώρα. Αυτή ήταν η μοναδική Who και το Squeeze Box, που σημαίνει και ακορντεόν. Μία φίλη πήρε στο τηλέφωνο και εδώ στην Ελεονόρα Γαριφάλου και είπε ότι να μην ξεχνάμε ότι αυτή η Κόγκος που έπαιξα είναι Έλληνες, είναι ελληνικής καταγωγής. Το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, να το ξαναπούμε και τώρα. Πράγματι είναι ελληνικής καταγωγής τα παιδιά αυτά που έκαναν την επιτυχία με το τραγούδι Come With Me Now. Πάμε σε μία επίσης top 10 επιτυχία από τον Αύγουστο του 1967. Ένα υπέροχο τραγούδι που χρησιμοποιεί ακορντεόν από τη δεκαετία του 60, είναι από τα λίγα εκείνη την εποχή, αν δεν κάνω λάθος, που έκανε εντύπωση μέσα σε μια εποχή της ψυχεδέλειας, ένα πολύ καλό γκρουπ που ήταν οι Rascals, οι Young Rascals τότε. Το τραγούδι λέγεται How Can I Be Sure? How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Ένα πολύ καλό τραγούδι που το έχει πει σε επίσης πολύ καλή ερμηνεία και η Dusty Springfield. How can I be sure από τους Young Rascals. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1973 είναι το επόμενο κομμάτι. Οι φανατικοί οπαδοί, τα εκατομμύρια των φανατικών οπαδών του Springsteen, ξέρουν τον Danny Federici, ένα από τα μέλη της E Street Band, που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2008. Αυτός ήταν οργανίστας στο συγκρότημα και παίζει ακορντεόν στο κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Το τραγούδι λέγεται 4th of July, Asbury Park. Το έχουμε μάθει περισσότερο σαν Sandy. Bruce Springsteen, 1973. Casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore. chasing all them silly New York virgins by the score. Tramp the streets or get busted for sleeping on the beach all night. Them boys in their high heels. Ah, oh, Sandy, the skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk. Where they all promise to unsnap her jeans. You know that tilt-a-whirl down on the South Beach drag. I got on it last night and my shirt got caught. And it kept me spinning. Didn't think I'd ever get off. Waitress I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bopping down the beach with the radio. The kids say last night she was dressed like a star in one of them cheap little seaside bars. And I saw her parked with lover boy out on the Kokomo. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through, babe. You ought to quit this scene too. FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Yeah. Δεν είναι δυνατόν να ντύνονται οι μεν σαν να πηγαίνουν στην πλάζ, οι δε να ντύνονται με τα γεράκια σε επίπεδο βινιλίου. Θυμάσαι το βινίλιο? Ναι, ναι, βεβαίως. Που γυάλιζε, με τρία λάμδα παρακαλώ, που γυάλιζε. Μη γελάτε, έτσι είναι. Είχα πει κάποτε, μετά από διάφορα συμβάντα τραγελαφικά για τον ντύσιμο ορισμένων γυναικών, ότι θα πρέπει να μπει εισαγγελέας αισθητικής και να μπει και το υγειονομικό επίσης για ορισμένους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Τώρα πάμε στον Dylan. Σε ένα άλμπουμ του Dylan του 2009, πριν 5 χρόνια μόλις. Σε ένα συγκεκριμένο τραγούδι από το άλμπουμ του Dylan εκείνης της χρονιάς που λεγόταν Together Through Life. Και έτσι είναι αυτό με τον Dylan. Είμαστε μαζί για μια ολόκληρη ζωή και συνεχίζουμε. Στο άλμπουμ υπάρχει το τραγούδι Beyond Here Lies Nothing. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί από ό,τι θυμάμαι και στη δεύτερη σεζόν του True Blood, που στην αρχή το έβλεπα το True Blood, μετά όμως το βαρέθηκα, τελειώνει και αυτό. Στην αρχή ήταν καλό, μετά όμως, εντάξει, βρικόλαγε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια. Στο συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, παίζει ακορντεόν ένας σπουδαίος μουσικός από το συγκρότημα των Los Lobos, που παίζει και στο άλμπουμ, ο David Hidalgo. Baby, you're the only love I've ever known. Just as long as you stay with me, the whole world is my throne. Beyond here lies nothing, nothing we could call our own. While I'm moving after midnight down boulevards of broken cars, don't know what I'd do without it, without this love that we call. Δεν λέω, μου αρέσουν πάρα πολλά από τα τραγούδια και από τις μουσικές που γίνονται μέσα από τις μηχανές, μέσα από τα κομπιούτερ. Όμως η πραγματική μουσική δεν είναι αυτή εδώ που παίζουν πραγματικά όργανα, αληθινοί άνθρωποι. Street there's a window, and every window made of glass. We'll keep on loving pretty baby for as long as love will last. Beyond here lies nothing but the mountains of the past. Thank you. Ακούσαμε τον Dylan, τον πρόσφατο Dylan. Έτσι λοιπόν, σκέφτομαι ότι σε αυτήν την δύο-ωρη εκπομπή από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, αλλά και στις εκπομπές αργότερα του Μάκη Προβατά εδώ το βράδυ, ακούγονται, αν μετρήσουμε τα τραγούδια που ακούγονται συνολικά, είναι τόσο διαφορετικά όσα ακούγονται όλη την εβδομάδα στους σταθμούς που έχουν playlist. Δηλαδή πέσουμε τόσα διαφορετικά τραγούδια να μετρήσουμε κάθε μέρα στις δύο ώρες, όσα επαναλαμβάνονται από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτούς τους σταθμούς που παίζουν playlist. Όμως, αυτές οι μετρήσεις και για τις οποίες πάρα πολλοί έχουν ενστάσεις και τις οποίες δεν τις πιστεύουμε, φέρνουν αυτούς τους σταθμούς σε ακροαματικότητα. Άρα ο κόσμος τέτοια θέλει να ακούει. Ας τα ακούει λοιπόν, εδώ κάθε μέρα κάτι διαφορετικό, το αφιέρωμα σήμερα σε τραγούδια που έχουν χρησιμοποιήσει το ακορντεόν με αφορμή το τραγούδι των Congos Come With Me Now. R.E.M. τεράστιο συγκρότημα, το άλμπουμ του 1988, Green. Εδώ υπάρχει ένα τραγούδι, και σε άλλα βέβαια ο τύπος έχει παίξει, που ο ένας από τους Radiohead, από τους R.E.M., ο Μάικ Μίλς, γιατί και η Radiohead είναι εξίσου τεράστιο συγκρότημα, γι' αυτό έρχεται αμέσως στο νου μου. Λοιπόν, ο Μάικ Μίλς έχει εδώ συμμετοχή παίζοντας ακορντεόν στο συγκεκριμένο κομμάτι. Οι φανατικοί φίλοι του συγκροτήματος το έχουν ακούσει αυτό το άλμπουμ πάρα πολλές φορές. Ο Μάικ Μίλς είναι απίθανος μουσικός, όπως όλα τα παιδιά των R.E.M. Παίζει μπάσο, πιάνο μερικές φορές, κιθάρα, κρουστά και διάφορα άλλα, και κάνει και φωνητικά. You are the everything, R.E.M. Sometimes I feel like I can't even sing. I'm very scared for this world. I'm very scared for me. This is radio or memory. Here's a scene. You're in the backseat, laying down the windows, wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time stand still in travel. Feel such peace and absolute stillness still that doesn't end but slowly drifts into sleep. The stars are the greatest thing you've ever seen, and they're there for you, for you alone. You are the everything. I think about this world a lot and I cry, and I've seen the films and the eyes, but I'm in this kitchen. Everything is beautiful. She is so beautiful. She is so young and old. I look at her and I see the beauty of the light of music. The voices talking somewhere in the house late spring, and you're drifting off to sleep with your teeth in your mouth. You are here with me. You are here with me. You have been here, and you are everything. Sometimes I feel like I can't even sing. Very scared for this world. I'm very scared for me. This radio or memory. Here's a scene. You're in the back seat, laying down the windows, wrap around to the sound of the travel and the engine. All you hear is time stand still in travel. such peace and absolute. The stillness till the doesn't end, but slowly drifts into sleep. The greatest thing you've ever seen, and there for you, for you alone. You are the everything, for you alone. You are the everything. Σε λίγο το τέταρτο και τελευταίο μέρος στα τραγούδια και τις μουσικές του Woody Allen. Far away, I heard him say.